وللكافرين والكافر الكفر عذاب مهين عذاب اسفكون كذب مهين حتى كده مهجن مفحل مكرم أولاً كافر نفر عذاب اسفكون كذب ساسا تبوسك ما شفه ربو وخنه قلالي كنه او دکاس هغه نو خپل جامع چوری جنت وګدې شنه بازار جامع چوری دي ا دې په کې بربړ ولاړ یو را باندې کړی په صحیح شي او نو راځو چې دې هم رس پخت وا اذا قيل لهم هر کله چې اول شي دوی دا امنو ایمان وروړې به ما په اسما دې اثر الله جنا نکړ دې الله پاک قالوا دي وين ایمان لرکنا بما انزل علينا اها جنا در کرشی وی په مو غوانتی چې يهود ته ودی وې چې د نبی له سلام باندې ایمان لري کنه قران باندې کنه دی بدل راځي څه شي د اوس په نبی شته کنه څه کوې دوی وې سره سره خپل نبی مشتری اوس پر ذاتی مولیان یو او خپل کتاب مشتری تورات خپل مولیان یو سیدا نو ولې وو په خپل پسې پسې الزامي نیو به شو دفاع تاسو نبی شته کار تاسو کتاب وشته کار او تاسو سره مينو پیرا وکړ او جیو په یو له او یو له قتل بیا او یو بیا چې په یو له باندې کرکټونه خپل وخت کړل مسلمان پرځمو نه ویني چې موږ تاسو چې څنګه لري تر روان او استاد سره وخت کې تبلم کوي تا ورته د ورو ورو تختو باندې کې شي نو دې ته جواب وي ترکی وي ترکی وي الزامي کس خپل خبر خبر راګي ها تاسو نه ویني چې کنه اواو جی کتاب مو مست کنه اواو جی تاسو نه ویني سره ویني اړي راو کنه اواو جی ونه نه میں دا پیر او او یو نه خاطر کړ کر دې ته کور کور باندې خدای وګړ کا او وکړ و یکفرون دی وین کار کولو به ما د حسن ورا او چې کمر دې نه حلا و او حال دې او هو الحق دا قران چې دې رضا حق دې او هو دې دا قران چې دې حال لدى قرآن حق مصدقنا تصديق ونقري لما دها عصا معهم واجد دويس لدي كم تورات قلت ودو يا محمد رسول الله جلد خبر كي كذا مغنى بمشتدي أو ذا كتاب مشتدي او زموږ د خپل نبی سره مینه نشته دی فلم تقتلون انبیاء الله تاسو بیا ولې قتلول انبیاء الله لرا من قبل وخد دینا ان کنتم مؤمنین کو چرته وې تاسو ایمان لرونکي فل خپل نبی باندې او پس باندې کتاب باندې ولقد جاءكم تلاتي شپغم خطاب شپغم خطاب الحمد لله سو خطاب الاخر شو شپغ تاسو خطابات دې ته کړ شپغ خطاب دروان دي او په دې خطاب کې تنویر دی علامه سبقا وا ته وره تنویر رڼا چول دی بچاو دی وکړو راو بابو راو خلا کوئی کنه دې دی راو لګ رڼا وا چورش نه پیوا چوا چوا دته په هغه ټول مخ خطابونو باندې روشنايي دا ولا چې تنویر علامه سبق نور نور تنویر یې را سټی دی رانا اچول دی په مخکنو بابو رانا اچول دی په مخکنو بابو خطابات وبدرنا ونشنا ولقد فتحي سرجاءكم راغل وتعصد موسى موسى عليه الصلاة والسلام في البينات فواضحة الليل باندي ثم اتخذتم العلا بيعتاسون سلسلنا فعبادة سرى لدو تلقي فعبادة سرى من بعده رشد نزل موسى عليه الصلاة والسلام ناكوه تورتا من بعد ذهاب موسى إلى كوه تور رشد نزل موسى عليه الصلاة والسلام ناكوه تورتا اس کے وقت تیارا قربان رسکے غصت رہے او دسکی نسل دیو دس ہے تکی یو خولی یو منو سرکی نما جوابو کتا سمجھ دیو یو پیڑ کو بس اپر اسوال نا جواب دیو تا سو نسل دسکی دینا پا عبادت سا دل تخانا کی عبادت کی کون سے اسرے ملے کے لالو رضا پارا لالو رضا پارا سیدہ من شاء اللہ تعالی لوما اخول خان نخوش آلے گو نتوار فرد بری بید ایمان فتو دیگو ثم اتخذتم العلا بيعتاد نسل وسكيل را فعباد السرى من بعدي رسل رسل موسى عليه الصلاة والسلام نقوي تورنا تاز دماغ پر فرمولي ولي گئي امام چنئي گنا نئي رضيات مسئلے جوڑي گئي تاز دماغ پر تفسيري خبرنا امام چنئي نسل جوڑي گئي نئي رضيات مسئلے جوڑی ہوئی دا میں شاگرد دینا شراغ ہے تو ویدہ غیرے ویرہ جو میں سونا سونا کرو شب ایسا ویچے لیے لیتے رہو ماں ویچے رہا لیو ماں نوی کسان رو بیدان امام رہو ستا ویدہ خیر دکھا لکھا بیرہ خو قرآن نصابی تر موسیٰ علیہ السلام کو خیطور تر لکھا کہ مدر دسونی سو لگا بزرستی ہونی سو میں ستا بزرستی نہیں ہو لے گا صحیح جا ارسا کو قرآن کی نکو چلے گو دسو چکے کہنا پخلے کوئی سامان کر دے پر پیٹوی نو پاکی تو موجود دیو خود سو چکے کرنا اقوار دیو نوی تاسو انی ساس کی لرا و انتو ظالمو او حال دار جی تاسو ظلم کو ان کے وے پشرک سرا ظالم کرتو ان کے پشرک سرا تاسو سمخ کو مائن روڑو کی سکڑے وہاں دا شرف ہم غصی ہے دو جیرہ شرک و شرک و شرک و شرک نا دا زیتا واچھا تا دا دیر غرن و سالا تا زینہ بڑا تا ماف کی خلاگانی بڑا تا ماف کی موائد اسی پاکستان مغون نخرے دا تا بے ماف کی خجی شرک کی مافی نشتا شرکی وافی نشتا ہو نہیں تفا ونس کے رقیب جوڑ شوئے دا اور تا تا تا حشک تک رجوڑ ٹیس رسولی دا مجھے فیسر آباد کو فری گیٹ پاک بابا واگر نستو سری گیر وڈیر خیستو ناغیو پاکی شائروں کو او سب پارمولی میں رضانا جوڑا جو خوڑی رقیبتی باوی نا دیدے خوڑا خوڑا تا رہے پاکی دا شرک تک ناغو مانگو برانڈا کی ناسو سبا کمی سکتے دل ترہ برانڈا رفا ہوا مدرسہ گا ترہ دا بابا دا سیتا رنگر ترہ تا دا دم دا استادا سے سن کے رنگر چھے اس کے رنگر آتی بابا ویدے خوارا شاہد بابا را خیوی حجی ویدن سی جات کلی دی کنا دے بابا ویدے دم دے استاد تا ویو جی ویدن میرے خجر دا خاون نا دا شرک مسئلہ ثابت ہے کہ داخل پاک نہ ہو پائے ادم کا استاد ہوتا ہے کہ داخل خاون نہ سنگ شرک ثابت ہے وی جی وی خاون وہی کنا چھ دے خد نظر چھ دے دے فما باندی چھ ول یار گور اور نے سیو کو ول یار 1900 نہ فم برکی در نہ جم دے فقوما تو پر کو سے خاون وہ چھ دے نظر دے بچائی فما دی او دا خذ وای چې د دې خاون نظر دې په مې ما سره دې مين محبت دي او کو چې یو ور دې سره تعلق کو نه ساتي او کو د بل په موبایل کې دې جنې نمبر هم پیدا شو دا خذ په دا ورځ باندې د خوګان نمبر غواړي صحیح خبر شرکت ونی زه خدا کې شرکت منم او خدا بیا په ما کې شرکت مني نه درنګ ربي کریم وي چې دا زما باندې دې ما پیدا کړل دي اسمانو نظمه کې او سيارات او سيارات او انوار او قومه او شمس او قمر او حيوانات نباتات او دینات په ټول تا نه پیدا کړل دي په ته زما عبادت کې بل ځای عبادت باندې کړی او ته په خود پسې لګي او ته په بابا پسې لګي او ته په انوار پسې لګي او قومه پسې دا څو جهالت شو دا ځکه موږ وایو چې هر ګناه به ته پاپ کې خو شرک نه وکړه تاسو چې کوم ډول ظلم کړو شرک مو کړو دلته په تاسو وره د یارانو کې دوستانو کې ډېر خلک په کومو شو مقبرو ته لاړ دا څه وجه ده او کنه دا عاشق چې عاشق دیو چې زه دا خدای ما معشوق دی زما معشوق نه خو چې بل چا سره په خبر ونه وي چې بل چا ته ونه خاط صرف زما وي دې شرکت نه مني کولی خبر شي چې پلاني سره په خو پلاني سره تعلق دا کو بس ته ډېر ډېر ډېر ټیس رسې اسه لا فا کو په کې کا زما باندې زما باندې پکې عبادت بر چا کې چې چا پیدا کړې سوګ د نر ذکر کې او دل تور دو ونه وي جس کا کاي اس کا گائے وي جس کا کاي اس کا گائے چرچا پر دا غانه وایا وا اذ اخذنا هر کر جوا سم کا میسا پکو مضبوط آواز را تاسو نا مخ مې د ویلو چې پجو دا پیو باندې ورفعنا موږ پورته کو فوق کو مو پورته را تاسو نا اتور کو هی تور لرا مخ مې در ته ویلو چې دا کو هی تورې په د پاسا پورته کړو او کو نو دا څه ویلو مدورو سوي چې دا د اسیف اسی تشبیحان دا سی اسی سسور غنتی بجوڑ کیوی چی دا غر دی نا نا نا موجودو سی بجد دی سورت العرب نا خبر نا نکی نیش رسط تلاوت نکلی نا روڑ ہے ایک سو اکتا وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ وَحَرَكَرَ شَمُنْ دَوِيَخْنُوا بَسَ غَرْ لَرَا فَوْقَهُمَا اے فوق رؤوسهم ندير سرنو دفاسا كأنه ظلتنو ویتام وی کو چتر ایدا ندير سر دفاسا وزورنو او دیدا گوانکو انه واقع به موش بشک دا کوه تورا پروتن کی فتوی بانده مغورت آواز کو خزو انی سی ما آسا آتینا کم شرا تکڑ مغتا ستا بی قوت اے بی عملنا فعمل سر انی سی وذکرو او یاد کے درس و تدریس کے مدہا سفیہ شبدا کتاب کری لعلکم تتقون نفار دلی چتا سو پاک شو تقوا دار شے نو غر پیسی نفاسی نو لو کنا نا اسی مثال کنا غر حقیقتا نا بورت کلو خزونی سے ما آتینا کم آسف چمرا تکڑتا ستا بی قوت اے فقوت دا عمل سراب وینی سے فقوت دا عمل سراب واسمعو اور احکام الزمان